بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جي نالي سان شروع ڪريان ٿو جيڪو نهايت مهربان باجارو آهي. اقتربت الساعة وانشق القمر. قيامت ويجي ٿي ۽ رسول عربي جي اشاري سان چنڊ ٻه ٽڪرا ٿيو. وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. ۽ جيڪڏهن इहे को मौजज़ो ॾिसनि था त मुंहुं मोड़नि था ऐं चवनि था त हीअ मज़बूत जादू आहे. وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر. ऐं उन्हनि तकज़ीब कई ऐं उन्हनि पंहिंजे सदुनि जी ताबेदारी कई ऐं हर हिकु कमु पंहिंजी इंतिहा ते पहुचंदड़ आहे. ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر. ۽ بيشڪ تحقيق انن وٽ اهي خبرون پهتيون جن ۾ تنبيه ڪيل هئي. حكمة بالغة فما تغني النذر. اني ۾ نهايت دانائي واري ڳالهه هئي پوءِ پيغمبر ڪهڙو ڪم ڏين. فتول عنهم يوم يدعو الداعي الى شيء نكر. پوءِ رسول عربي تمام انن کان پاسو ڪريو ان ڏينهن سڏي ٿو سڏيندڙ ان شيء ڏانهن جيڪا کين ناپسند آهي. خشع عن ابصارهم يخرجون من الاجداث كانهم جراد منتشر. اهي اکيون هيٺ ڪري پنهنجي قبرن مان نڪرندا گويا اهي مڪڙ آهن جيڪي منتشر آهن. مهطعين الى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير. سڏيندڙ ڏانهن اهي ڏوڙي ويندڙ آهن. کافر چوندا هي ڏينهن سخت ڏکيو آهي. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. انن کان اڳ نوح جي قوم نه مڃيو پوءِ انن اسان جي باني نوح کي ڪوڙو سمجھيو ۽ چيو هي مجنون آهي ۽ ان کي جھڙڪيو. فدعا ربه اني مغلوب فانتصر. پوءِ ان پنهنجي خالق کي پڪاريو بيشڪ آئون مغلوب آهيان پوءِ تون انن کان انتقام وٺ. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر. پوءِ اسان آسمان جا دروازا کھوليا ان مينهن لاءِ جيڪو گھڻو وسندڙ آهي. وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر. اي زمين ما پاڻي جا چشما جاري ڪيا پو ٻئي پاڻي ملي پيا ان امر لاءِ جيڪو اندازو ڪيو ويو هو. وحملناه على ذات الواح ودسر. اي اسان ان کي ٻيڙيءَ تي سوار ڪرايو جيڪا تختن ۽ ڪرن واري آهي. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وا ٻيڙي اسان جي نگراني ۾ هلي رهي هئي. اها جزا هئي سندن نافرماني جي. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. ۽ بيشڪ تحقيق اسان هن واقعي کي نشاني ڪري ڇڏيو. ڇا پوءِ آهي ڪو نصيحت وٺندڙ. فكيف كان عذابي ونذر. پوءِ ڏسو ته ڪهڙي طرح منهنجو عذاب ۽ ڊيڄارڻ آهي. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ۽ بيشڪ تحقيق اسان قرآن كريم کي نصيحت حاصل ڪرڻ لاءِ آسان بنايو. ڇا پوءِ آهي ڪو نصيحت وٺندڙ. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. قوم عاد جي هود پیغمبر جي تکذيب ڪئي پوءِ ڏسو ته ڪهڙي طرح منهنجو عذاب ۽ ڊيڄارڻ آهي. انا ارسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. بيشڪ اسان انن تي هڪ سخت طوفان ان ڏينهن تي موڪليو جنهن جي منوسي انن تي هميشه رهي. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. ماڻ کي ائين پٽي اُڇلايو ٿي گويا ڪي پاڙا اُکڙيل کجن جا ٿوڙا آهن. فكيف كان عذابي ونذر. پوءِ ڏسو त कहिड़ी तरह मुंहिंजो अज़ाब ऐं डिॼाइण आहे. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ۽ بيشڪ تحقيق اسان قرآن كريم کي نصيحت حاصل ڪرڻ لاءِ آسان بنايو، ڇا پو آهي ڪو نصيحت وٺندڙ؟ كذبت ثمود بالنذر، قوم ثمود جي پیغمبرن جي تکذيب ڪئي. فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفي ضلال وسعر. پوچيان ڇا اسان ما اسين هڪ انسان جي تابعداري ڪريو؟ بيشڪ اسين ان وقت گمراهي ۽ عذاب ۾ پونداسين. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. چا اسان سبني ما وحي رباني ان تي نازل ٿي آهي، بلڪه هو يعني حضرت صالح وڏو ڪوڙو ۽ سرڪش آهي. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، جلدي سبحانه معلوم ڪندا ڪير وڏو ڪوڙو سرڪش آهي. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. بيشڪ اسين ڏاچي انهن جي آزمائش لاءِ موڪليندڙ آهيون، پوءِ تون اي صالح انتظار کر ۽ صبر کر. ونبئهم ان الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. ۽ تون انهن کي ٻڌاءِ بيشڪ پاڻي انهن جي وچ ۾ تقسيم ڪيل آهي، هر کو پنهنجي واري تي حاضر هجي. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، پوءِ انهن پنهنجي سنگتي کي سڏيو، پوءِ ان حملو ڪري ڏاچيءَ کي هلاك ڪيو. فكيف كان عذابي ونذر، پوءِ ڏسو منهنجو عذاب ۽ ڏيڄارڻ ڪهڙي طرح آهي. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. بيشڪ اسان انهن تي هڪ زبردست داه موڪلي، پوءِ اهي چورو ٿيل ڍينگرن وانگر ٿي پيا. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ۽ بيشڪ تحقيق اسان قرآن كريم کي نصيحت حاصل ڪرڻ لاءِ آسان بنايو، ڇا پو آهي ڪو نصيحت وٺندڙ؟ كذبت قوم لوط بالنذر، قوم لوط جي پیغمبرن جي تکذيب ڪئي. انا ارسلنا عليهم حاصبا الا آل لوط نجيناهم بسحر، بيشڪ اسان انهن تي پٿرن جو مينهن وٿايو سواءِ لوط تي ايمان آڻندڙن جي، اسان انهن کي رات جي پوئين پهر ۾ نجات ڏني. نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر، هي اسان طرفان نعمت هئي، اسين اهڙي طرح جزا ڏيون ٿا شڪر گزار کي. ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، ۽ بيشڪ تحقيق انهن کي اسان جي گرفت کان ڏيجاريو، هو انهن پیغمبرن ۾ شڪ ڪيو. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذر، ۽ بيشڪ تحقيق انهن ان جي مهمانن ۾ بدنيتي ڪئي، پوءِ اسان انهن جون اکيون ميٽي ڇڏيون، پوءِ توهان منهنجي عذاب ۽ ڏيڄارڻ جو مزو چکو. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، ۽ بيشڪ صبح جو سويري انهن تي دائمي عذاب آيو. فذوقوا عذابي ونذري، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، پوءِ توهان منهنجي عذاب ۽ ڏيڄارڻ جو مزو چکو، ۽ بيشڪ تحقيق اسان قرآن كريم کي نصيحت حاصل ڪرڻ لاءِ آسان بنايو، ڇا پو آهي ڪو نصيحت وٺندڙ؟ ولقد جاء آل فرعون النذر، ۽ بيشڪ فرعون جي ساٿين وٽ پیغمبر آيا. كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، انن اسان جي سبني نشانن جي تکذيب ڪئي، پوءِ اسان انن تي سخت پڪڙ ڪئي جيڪا اسان جي شايا نشان هئي. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر، ڇا छा तव्हां जा काफ़र उन्हनि पहिरियनि खां बहितर आहिनि या तव्हां लाइ किताबनि में निजात जी का चिठी लिखियलु आहे? أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ يَا وَيْ چون تھا اسیں سبھی گڈجی اے وڈ ورتا سی سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ان قریب انن یعنی کافرن جی ٹولی شکست کھائندی ائی اوے اٹھ ورائے بھجدا بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ بلک इन्हनि जे अज़ाब लाइ क़यामत मुक़रर आहे ऐं क़यामत वॾी मुसीबत वारी ऐं दुनिया जे अज़ाब खां वधीक सख़्तु आहे। बेशक मुजरिम गुमराही ऐं घणे अज़ाब में आहिनि। उन ॾींहुं इहे मुंहं भर गेलिया वेंदा। अल्लाह ताला फरमाईंदो, तव्हां दोज़ख जो अज़ाब चखो। बेशक असां हर शइ खे पंहिंजे अंदाज़े सां ख़लकियो आहे। ऐं असांजो हुकुम हिकु भेरो ईअं थींदो जीअं अखि जो छिंबड़। وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بے شک اساں تواں جیڑیوں کافر قوموں ہلاک کیوں او آئے کو تواں ما نصیحت حاصل کندل وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ائی اوے جے کے عمل کن تھا او سب کچھ لوہے محفوظ میں لکھیل آہے وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَر ائی ہر ننڈی ऐं वॾी शइ लिखियलु आहे। इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व नहर बेशक परहेज़गार बाग़नि ऐं नहरुनि में आहिनि। फी मक़ाद सिदक़िन इंद मलीकिन मुक़्तदिर उहे वहदहू ला शरीक लहू जे हुज़ूर में वेहंदड़ आहिनि।